यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 सितंबर 1996 को लगभग स्वयं 4 बजे दादा कोठड़ी बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो हमें जीवन मिला है ये हमारा जीवन इतना ही नहीं है, जन्म गए मर गए इतना ही जीवन नहीं है, जीवन बहुत लंबा है। जैसे वायसान से जीर्णा निधा विहाय नवान गृहा चिन्हो पराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णा नल्या संज्ञाति नवान देही। जैसे पुराने कपड़ा को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण करते हैं, इसी तरह से शरीरों को छोड़ दूसरा शरीर, दूसरे शरीर छोड़ तीसरा शरीर, तीसरे छोड़ चौथा शरीर, शरीर बदलते रहते हैं। ये शरीर शरीर जीवन नहीं है, हमारा जीवन बहुत लंबा है। मन हम स्वयं सदा रहने वाले हैं, सदा से थे सदा है सदा ही रहेंगे, कभी समाप्ति नहीं होगी। वो हमारा स्वरूप है, ये शरीर इतना ही हमारा स्वरूप नहीं है। इस तत्व को ठीक तरह से जानने के लिए ये शरीर मिला है। इस शरीर से उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जन्म मरण दुख सब मिल जाए, अशांति सब मिल जाए, ये हलचल सब मिल जाए, बार बार जन्म मरना ये मिट जाए, दुख सर्वथा मिट जाए। गीता ने कहा कि यं लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा विचार्यते। 6वां अध्याय का 22वां श्लोक है भगवद गीता में। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे कोई बड़ा लाभ है ऐसा देखने में सुनने में समझने में मानने में नहीं आया। इतना लाभ हमारे जीते जी प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है और उसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुखे न विचार लेते, परे पारी भयंकर दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता। मानो उसका इतना विलक्षण आनंद है उस आनंद में कमी नहीं आती कभी। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए तो पीड़ा तो होगी और पीड़ा में इतना बेहोशी हो सकती है पर दुख नहीं हो सकता। कहते पीड़ा में दुख में क्या फर्क है, पीड़ा में और दुख में क्या फर्क है। पीड़ा तो होती है जिस अंग में घाव हो फोड़ा हो कट जाए उस जगह पीड़ा होती है, दुख होता है भीतर हाय हाय ये कैसे मिटे कैसे करेंगे क्या होगा, ये होता है दुख। ये दुख सर्वथा मिट जाता है, उसमें सदा आनंद रहता है। मदिरा पीते हैं तो मदिरा में कैसा आनंद होता होगा पता नहीं। तो कई ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, सब बंद कर दे 4 दीवारों में बैठ गए, क्या मदिरा में कैसा आनंद है, तो बोलो मत, तो बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, हल्ला हो गया। बोलो मत भी हल्ला हो गया। मत ये भैया बोलो मत इस रही में वहां बैठो हल्ला हो गया। इशारा यूं करो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों आपने भी पुस्तकें देखी होगा, मैंने भी देखी है, बहुत पुस्तकें मैंने पढ़ी है सुनी है, इसमें मेरा जीवन बीता है। आप जितने बैठे हैं उनमें पापी से पापी और मूर्ख से मूर्ख और थोड़े से थोड़ा समय में उद्धार हो सकता। तीन पापी से पापी सबसे बढ़िया पापी और बिल्कुल कालाक्षर भैंस जैसे गए ऐसा साफ अवध और थोड़े समय में कल्याण हो जाए ऐसी बात गीता में आई है। अंतकाले जमा में हो अंतकाल में मेरे को स्मरण करें मुक्ति हो जाएगी। अंतकाल श्वास जा रहे हैं उस समय भगवान याद करो कल्याण हो गया थोड़े थोड़े समय में और निरंतर भगवान में लगा रहे तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम प्रेम पूर्वक मेरा भजन करे तो बुद्धि योग मैं देता हूँ। बुद्धि योग ना कर्म योग दूर हर कर्म में बुद्धि योग धनंजय बुद्धि योग देता हूँ मन कर्म योग दे देता हूँ। तेषाम एव अनुकाम पार्थम अहम अज्ञानम तमा नाशयाम ज्ञातम भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता देरी पिमान ज्ञान दीप के द्वारा उसका अज्ञान मैं दूर करता था हूँ तो ज्ञान भी भगवान दे देंगे। निरंतर उसमें लगा रहे ठीक हो जाएगा तो थोड़े से थोड़े अंधकाल के समय और मूर्ख से मूर्ख बुद्धि योग अज्ञानी को ज्ञान योग केवल हे नाथ मैं आपका हूं केवल इस बात को स्वीकार कर ले। सच्ची बात है सब मम प्रिय सब मम उपजाए ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव सदा से भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख राशि। आज सुख के लिए लालायत होते मिलता नहीं वो सहज सुख राशि आप हो जोड़े थोड़े समय में ऐसी एक विद्या है वो अभी अभी अभी कल्याण उस होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होय राम को नाम जप कुरुषी तजी कुसुमार्थ। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा आज आज आज भी राति 12 बजे तक होता है कहते अब ही अभी अभी अभी यहां बैठे बैठे सुधर जा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जाए क्या होए राम को मैं राम का हूं और फिर भजन करे। भजन सब करते हैं राम राम सबको इधर ठग ठाक चोर बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर तो सब करते हैं परंतु राम राम करते हैं संसार का वो करते हैं हो राम को नाम जपो। जैसे बालक रोता है माँ माँ माँ करता है और जिन बहनों के बालक है उनका नाम माँ हो गया है माँ नाम सब हो गया बच्चा माँ कहता है और वो माँ माँ पुकारता है परंतु जिसका होकर पुकारता है वो माँ दौड़ेगी सब बच जाएगी माँ नाम सबका। बच्चे पैदा होने पर माँ नाम सबका हो गया परंतु वो पुकारता है माँ माँ वो जिसका होकर पुकारता है चाहे उसे जन्म दिया हो चाहे पालन किया हो जिसको वो माँ कहता है वो बैठी नहीं रह सकती, और उसी जाने से ही वो चुप रहेगा। आप चले जाओ, मैं माँ हूँ, मेरे को लोग माँ कहते हैं, दादा अरे माँ हूँ मैं, घर नहीं स्वीकार करेगा? 5-7-10 बालक है मेरे, सब मेरे को माँ कहते हैं, कहते ना मेरी माँ नहीं। तो ऐसे भगवान का हो जाना, भगवान हो जाने का अर्थ क्या होता है? जैसे आपके घर की कन्या विवाह कर देने पर वो ससुराल की हो जाती है, उसके भीतर ये नहीं मैं कुंवारी हूं ये नहीं होता। एक बार सपना आ जाता है, नहीं सपना में नहीं आएगा, सपना भी विवाहित हूं, स्वागर हूं, विधवा हूं, ऐसा नहीं आएगा, कुंवारी कन्या नहीं आएगा। तो ये भीतर से बदलने पर बहुत जल्दी काम होता है, ये भीतर से तो बदलने नहीं, ऊपर को राम राम राम राम करते उम्र बीत जाती है, जल्दी उद्धार नहीं होता। भीतर से बदल जाए तो सिर्फ जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। जिसकी शादी हो जाती है वो लड़की, आज की बात नहीं कहते, आजकल तो लड़का लड़की पहले मिलते साथ ही घूमते, महान पाप है, अन्याय की बात है, ब्याह से पहले साथ में जाना महान पाप है। आज तो कलयुग रहा है जो महान पाप ही करते हैं लोग जान जान करके। गोस्वामी ने कहा है, कली को केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। मनुष्यों की मन है ना वो मछली बन गया, मछली अरे पाप रूपी समुद्र, पाप छोड़ते नहीं, हरी इतने पाप कैसे हो, अन्याय कैसे हो, खान पान बिगाड़ो, विचार बिगाड़ो, ब्याह बिगाड़ो, उल्टी उल्टी रीत अच्छी लगती है। दिनकर जुग महाराज अपने लीला या जग दिखाई है, सब धर्म गया पाताल, सब के मन बेधर्मी छाई। तो पहले किसी के साथ शादी हो परिचित नहीं, अपरिचित छोड़ा बिल्कुल, कभी खेल कूद में साथ में आया नहीं, उसके साथ कर देती माँ बाप, कहते बेटा ये तुम्हारे पति है जाओ, बिल्कुल अपरिचित। उसके साथ कर देने पर भी क्या लड़की के चिंता होती है कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे, खाऊंगी कहाँ, रोटी बना लूंगी, मांगती हूँ। एक एक पुरुष के भरोसे शंका ही नहीं होती, जो वो पुरुष मर सकता है, साधु हो सकता है, तलाक दे सकता है, ठुकरा सकता है, मारपीट कर सकता है, दुख दे सकता है। भक्त पर अगर पति ने स्त्री को मार दिया, ऐसी ऐसी घटना मैंने सुनी है, ऐसे पर भी विश्वास करती है भगवान, ना तो साधु होते ना सन्यासी होते, ना त्याग करते ना तलाक देते, ना कभी छोड़ते ना कभी दुख देते ना मारते, ऐसा भगवान है। पर बदल जाए, बार बार चढ़ता न तिया को सो तेल है, छुरी एक बार तेल चढ़ती है बस, अब हो गया हो गया हो गया, अच्छा एक मंद आएगा ठीक है, एक बेटी कोई परवाह नहीं, आजकल तो तलाक ही देते हैं, पहले ये नहीं होता था, हो गया अच्छा है मंदा जैसा जैसा। तो एक पुरुष भी निभाता है तो क्या भगवान पुरुष से भी कमजोर है, बेईमान है? न तो भगवान कमजोर है न बेईमान है। अंगीकृतम सुकृत न परिपालयंती, अंगीकार किए वो अनंगीकार ना करे, वे अनंगीकार करते ही नहीं, भगवान की तरफ से ना किसी की नहीं है। अब जे सुधराचारो, पापी से पापी, बढ़िया से बढ़िया पापी, हे नाथ मैं आपका वहां, भगवान की तरफ जाने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। किस भरोसे जाते हैं भगवान के हैं? बालक मेले में कादे में भरा हुआ भी माँ की गोदी में जाना चाहता है, माँ ख्याल रखती है, हाथ पकड़ अलग रखती है, अलग रहना उसे समझ में नहीं आता। माँ निगाह न रखे तो बढ़िया रेशमी खाड़ी रेशमी साड़ी में जाकर बैठ जाता, ये नहीं कि मैं मेले में भरा हूँ, कादे में भरा हूँ, माँ की साड़ी खराब हो जाएगी, सोचती हूँ ये तो हक लगता है मेरा। ऐसे प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान की गोदी में जाने का सब गौरता है। तमेव माता च पिता त्वमेव, रामो माता पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सगा रामचंद्र। भगवान अपने माता पिता, माता च कमला देवी, पिता देव जनार्दन, बंधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवन त्रयम, सब भगवान के हैं। भगवान पर हमारा अधिकार है, माँ पर बच्चा अधिकार मानता, गोद में बैठा है छुट्टी पकड़ लेगा, मेरी तरफ देख और तुम मेरी तरफ देख। बड़ा भाई हाथ रखते तो सर फेंक दे, वो कहे माँ तो मेरी है, नहीं तेरी मेरी माँ मेरी है। वो माँ और बड़ा भाई हंसता, तेरी माँ नहीं होने दूंगा। वो समझता है कि मैं जब तक हुक्म दू नहीं तब तक माँ हो सकती दूसरे की, कैसे हो जाएगी, मेरे हुक्म से हो सकती। ऐसे ठाकुर जी पर आप सबके सब अधिकार कर सकते, आप ये मैं आपका हूं, मैं आपका, आप मेरे हो, सच्ची बात। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो भगवान की उपजाए है तो भगवान में अधिकार होता है। आपका शरीर पर अधिकार नहीं है, धन पर अधिकार नहीं है, परिवार पर अधिकार नहीं है, किसी वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है। अधिकार करते हो तो बेईमानी है, तो भगवान पर अधिकार तो ईमानदारी, भगवान मेरी कौन कह सकता कैसे बैठा है, उठो यहां से, क्यों तेरे बाप की है जगह, तो भगवान कर हमारे बाप है, उसका नाम है, मैं लूंगा, मना करने वाले कौन, ऐसे भगवान मेरे हैं। जैसे लड़की ब्याह कर देने पर अपने को कुमारी नहीं मानती, ऐसे ही भगवान के शरण होने पर मैं संसार का हूं ये नहीं मानती, मैं भगवान का हूं। कितनी बढ़िया बात है, केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार भगवान का, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ, फिर नाम राम राम राम राम करो। संसार का बन करके राम राम करते हैं, मैं तो बनू वैश्य हूँ, अमुक शहर का हूँ, बीकानेर का हूँ, उस मोहल्ले का हूँ, राम राम करते हैं। भगवान कहते ठगाई करता है, ठगाई छोरा रोता नहीं, ऊँ करता करे माँ करे, रोए छोरा आंसू तो है ही नहीं, रो का ऊँ कर, ठगाई करता ठगाई, जैसे राम राम राम कर ठगाई करता है। होए राम को पुकारे तो जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल वैर बल राम को आयो, आते ना आते पूरे राम जी, तो भगवान का हूं मैं। आज कृपा करके आप ऐसा मान लो कि भगवान की हूं, मैं भगवान का हूं, सच्ची बात है, नई बात नहीं है। गोद जाता है वो नई बात, ब्याह होता है वो नई बात, चेला हो जाता है वो नई बात, साधु हो जाता है नई बात, ये सदा की बात है। भूल गए आप वो, भूल गए याद करके आज मान लो मैं भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का ही हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान और कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है, कोई भाई हो चाहे बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, संसार में मैं भगवान का हूँ, मेरा कोई नहीं है, ध्यान देकर सुनना, मेरा कोई नहीं है, किस में कि स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए कोई मेरा नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बत मात प्यारा। तो अपने स्वार्थ के लिए संसार का नहीं हूं, सेवा करने के लिए सब संसार का, दीन है दुखी है बूढ़े है पूज्य है आदरणीय है, उनकी सेवा करो, सब संसार हमारा सेवा करने के लिए, लेने के लिए कोई नहीं है। आशा ही परमम दुखम, संसार से आशा रखता है वो ये परम दुख है, दुख नहीं परमम दुखम, नैराश्यम परमम शोकम, निराश होना परम शोक है। तो संसार से निराश होना और परमात्मा की आशा रखना, परमात्मा की आशा रखने वाला कभी विफल नहीं हुआ, और संसार की आशा रखने वाला सर्वथा सफल हुआ ही नहीं। कोई भी संसार की आशा रखने वाला सर्वथा सफल नहीं हुआ, कभी सफल का विफल का विशेषण फसल, सफल तो ही विफल, विफल तो ही विफल, सफल हुआ तो ही विफल ही है। लाखों करोड़ों रुपया झूठ कवर कमाया, कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और सफलता ही विफल कर देगी, चाहे नहीं विफल विफल सब। अरे भगवान में लग गया थोड़ा भजन तो सफल, ज्यादा हो तो सफल, न्याय हो तो सफल, पूरा अभ्यास है भगवान की तरफ चलने वाला विफल होता ही नहीं। तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने राम चंद्र के दास। तुलसी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने राम चंद्र के दास। कभी बिगाड़ नहीं होता भगवान का होंगे, जय जाओ राम भरोसे रामदास ठूत्र मई थे। हर दिवा हर जीवा जीवन हरि रूपा रे, राम राम भरोसे रामदास ठूठ मई थे, भगवान ने भरोसा। तो कभी ये बिगड़ा नहीं, सुध नहीं सुधरेगा। व्यापार में नफा नुकसान दोनों होता है, भगवान के होने में नफा ही नफा, नुकसान होता ही नहीं, कभी नुकसान हुआ ही नहीं, किसी के नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो भगवान की हो जाओ, मन में भगवान का हो जाओ, मैं भगवान का हूं, संसार का हूं, संसार की सेवा करने के लिए अपने लिए संसार का नहीं। संसार से आशा रखता है दुख पाता है, आशा ही परमम दुखम, दुख नहीं परम दुख है। ये निहाल कर देंगे, वो निहाल कर देंगे, वो निहाल, क्या निहाल कर देंगे, खुद मंगते बेचारे, हमारे क्या निहाल करेंगे। धनी आदमी निहाल कर दे, धनी तो ज्यादा घाटा है, घाटे में है, लाखों करोड़ों का घाटा है उनके, साधारण के होते ही सौ दो सौ घाटा होता है, वे बहुत बड़े दरिद्री है, बड़े कर्जदार है। लाख रुपया पूरा हो जाए तो बेटों कहते हैं मूल में खर्च करते हो, पांच दस हजार पीछा पड़ना चाहिए, मूल में खर्च करते हो तो मूल्य तू ही लगाओगे, क्या करोगे मूल का, छोड़ मरोगे, अकल नहीं आती। मूल का खर्च हो जाए मालूम तो कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, मूल में से खर्च हो गया, जब मर जाते छोड़ जाते ऐसे। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गेली, रोटी देसी राम जी दो पारो पहली, सबको मिलती है, हमारे पास कुछ नहीं तो रोटी बढ़िया मिलती है, आपके घर में चीज होती है बढ़िया से बढ़िया मिलती है। धान नहीं धीणो नहीं, कोठली में धान को नहीं मारे, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमण बैठा रामदास आण मिले सब थो, उधर दे ही रखी रसा नहीं, साक्षरता पर बोलना मौज हो रही। एक भगवान का भरोसा हो, साइन सवड़ा हो जाए, आवड़ा हुआ अनेक, कितने आवड़ा हो जाए क्या करना, जिनके हरि की प्रतीत नहीं सो करी है आशा कब्बर, जिनके हरि की प्रतीत नहीं अकबर क्या है, क्या कर आशा कब्बर की समस्या निकाली बोले, क्या कुछ गया कब ने कहा कि बस जिसके हरि की प्रतीत नहीं सो करी है आशा कब्बर की, क्या है। अक्कलकोट के स्वामी थे, हाथी पर चढ़ कर राजा गया तो उधर नमस्कार किया गया, अखिल आया है एक शतरंज के हाथी कई होते हैं खेल में, क्या बोले क्या चीज भगवान जाएगा तो उसके बने के हो जाओ, और हो उसके पहले से ही भूल गए, भूल भूल हुई है नया नहीं होना है, होए राम को नाम सब। सज्जनों शास्त्र को पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो, गीता रामायण भागवत आदि की पुस्तक पढ़ो, छेद होगा। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः, सबका लोचन शास्त्र है। गावो गंधे न पश्यन्ति, गाय होती है ना वो गंध से देखती ऐसे करती है। गावो गंधे न पश्यन्ति, लीलो है लीलो और नीचे दिख रहे बड़ी हरियाली गाय तो बुढ़िया सब खो जाते हैं समा समय नीले हो तो आगे दिख लोभ लागो वाणी और सुरह लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगरा ही जाए बहन आगरा तो ये दिखे इतो धनुजी लाज इतो धनुजी लाज इतो धनुजाजी इतो मर जाते हैं राम नाम से है जिते खा नहीं सके ना पैर सके ना दे सके दोरी जोरी धन कृपा राम है। अब कैसे सूझे अंधा है शास्त्र देखते ही नहीं तो गावो गंधे न पश्यन्ति शास्त्र ही पश्यन्ति यही द्विजा पढ़े लिखे पंडित संत गए शास्त्र से देखते शास्त्र में क्या लिखा है ये सब लोग बड़े लोग नरक वो शास्त्र से देखते हैं शास्त्र से शरीर से लोचनम शास्त्र जैसे नास्ते अंध से चार ही पश्यन्ति राजा ने राज लोग सियाड़ी विभाग से देखते गोपिया पुरुष से देखते किससे वे क्या हो रहा कैसे होगा सारे ही पश्चिम की राह जाना चक्षु भ्रम इतने जाना दूसरा दो आंखों में तो संत शास्त्रों से देखते हैं क्या गति होगी क्या नहीं होगी सब दिखता है साफ साफ क्यों इसमें मेहनत करी है पढ़ाई करी है तो आप भी पढ़ाई करो अल्लाह का कृपा करो बड़ी बड़ी अवस्था में माता बहना हो गई भाई हो गए उनको पढ़ाओ गाँव में जाकर पढ़ाओ आप पढ़े हो आज समझते हो तो आप पढ़े हो आप पर ऋण है टैक्स ऊपर ऋण है ऋण कर्जा कर्जा 10-15-20 को आप साक्षर बनाओ पढ़ा दो ऋण उतर जाएगा आपका और पढ़ते हो नहीं तो नहीं पढ़ाते क्या होगा विद्या बिछड़ जाए पान सड़े घोड़ो अड़े अरे विद्या बिसर जाए रोटो जले अंगारे में कोसे लेकर भाग गुरु जी पूछते हैं समझे पान सड़े अरे घोड़ो अड़े अरे विद्या बिसर जाए अरे रोटो जले अंगारे में कोसे लेकर भाग गुरु जी खोरे विद्या पढ़ तो गए पर खोरी नहीं किसी पान सड़े हो जाएंगे पड़े पड़े सड़ जाएंगे खोजी सड़ेंगे विद्या भी सड़ जाए खो जाएंगे रोटो चले अंगार में खोरी नहीं रोटी रख दो बच जाएगी खोरे सीख जाएंगे तो भाई विद्या भी सीख जाता है। वो दुग्धम वाचिका पुष्पम विद्या कूपो दगम धनम दाने न वर्धते नित्यम अदाने न विनश्यते। गाय का दूध रोजीना 5 शेर होता है तो 3 दिन से पूछे तो 15 शेर हो जाएगा रोजीना 5 शेर होता है तो 3 दिन नहीं दू भाई 5×15 दो तो हो जाएगा नहीं दो तो नहीं मिलेगा। गो दुख तुम वाटिका पुष्प बगीचे का पुष्प है साहब रोजाना पुष्प इतना होता है अब 4 दिन नहीं लेंगे फिर ले लेंगे ले जाएंगे। विद्या दाने वर्गते गाय गई दूण बढ़ता 3 वर्ग बढ़ू वो गाय अच्छी दर दी जाती है 3 वर्ग दू ज्यादा हो गई बगीचे का फूल है 2 बार 3 बार विद्या को कई बार पढ़ो पढ़ाओ कुएं का जल आप लेकर फरते रहो रोजीना करते हो कहते कुएं का रोजीना इतना आता है अब 10 दिन कुएं को पानी लेगा नहीं तो 10 दिन भर जाएगा कुआ जितना खाड़ा बड़ा करके कुएं से भर दो भर जाएगा परंतु कुआ भर जाएगा 15 दिन नहीं पिएगा। वो तुम बात का वो तुम विद्या कुपो लगम धनम दाने न बढ़ते दान से बढ़ता है अदाने विद्या जो आप पढ़ाओगे त्यों ही आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आपकी पढ़िया फन पेगी, विशेष हो जाएगी। इस वजह से पढ़ाओ, पढ़े हुए भाई के लिए पढ़ियो, बहन के लिए टैक्स है आपको, दस पंद्रह को पढ़ाए पढ़ाए, अक्षरों का ज्ञान करा दो, थोड़ा पढ़ा पढ़ा दो, थोड़ी जोर दिखा दो, थोड़ी बाकी दो गुणा थोड़ा भगाकार, इतना थोड़ा कैसी बढ़िया होगी बात, आपको देखने लग जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा। तो विद्या पढ़ने से प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश औरों को दे। छोटी सी कीड़ी होती है, कीड़ी उस एक को पता लग जाएगा मीठा है, वो जाती है लाइन की लाइन लग जाती है पीछे। ऐसा आपको कोई मिली चीज तो वहां लाइन लगना चाहिए, सत्संग अच्छा लगा तो लोगों को लगाए तो लाइन की लाइन लग जाएगा, विद्या पढ़ने में लाइन की लाइन लगा दो। धन कमाने में भी छिपाओ मत करो, आपके भाग का नहीं जाएगा, बताओ आप औरों को भी, वही पकड़ मुझे लगता है। ऐसे विद्या पढ़ाओ, बहनों को चाहिए अपने माता बहनों को पढ़ाओ। मैंने ऐसी माताओं का दर्शन किया है, वर्णमाला नहीं आती, रामायण का पाठ होता है, अंगुली देती है वो सुनती है, देख रामायण पढ़ने लगी, रामायण का पाठ हो रहा है, रानी पढ़नी और वर्णमाला नहीं आती, ये सीखने से जगह लगन हो। ऐसे सज्जन मेरे मिले हैं, माँ दिन जानते पूछा हिंग मर्द जी रहे हंग मर्द मर्द थे, आज सबकी घर घरा सांबर गया है, बाबू जी अजमेर गया है, और मेरू ही ले थे ले लो घर जा पड़ गया, सब मर गया है, और बाबू जी आज मर गया है, मेरू यार ठीक हो गई। ऐसे अक्षर है आपके माँ देने घर का सांभर गया, सांभर घर के आदमी सांभर गया है, घर के आदमी शह मर गया है, बापू जी आज मर अजमेर गया है, बापू जी आज मर गया है, मेरू ले थी रू ले ली, मेरो लिया थी रू ले। ऐसा अक्षर चाड़ने वाला महाजन कहता है मैं गीता पढ़ूं तो कहो भगवान को सामने रख कर के पढ़ू, पूरी गीता सुनी मैंने उनकी, बहुत अशुद्धि कमाई, शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता, एक मिनट जीरे लगेगा हम मरने जल लिख देंगे, तो भगवान को याद करके करो सब काम सिद्धि का, हरि स्मृति सर्व विपद विभूषण, कहीं जाओ तो भगवान को याद करके जाओ। चूरू में विद्यालय का उत्सव था, हम गए थे तो वहां से लक्ष्मणगढ़ जाना था, लक्ष्मणगढ़ में विद्यालय है ब्रह्मचर्य आश्रम, वहां जा रहे तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार उसको भाई जी कहते लोग, कल्याण संपादक को ऐसा प्रेम करते हैं हरेक, जो भाई जी नाम हो गया उनका भाई जी। तो गाड़ी वहां से चले तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार, फिर पूछा कि ये मैं क्यों कहा, हमें क्या पता क्यों कहा, उन्होंने सुनाया मदन मोहन मालवीय जी मेरे हनुमान महाराज, देखते रहो बात बताओ महाराज, बहुत बढ़िया बात बताओ, अरे बहुत श्रेष्ठ बात है बताओ, माँ की बताई हुई है, मेरी माँ की बताई हुई बात बहुत ही बढ़िया बात है, बताओ महाराज, अरे ऐसी बात मिलती नहीं है, बताओ बहुत समय लगे, बताओ कहते रहे, अरे बहुत बढ़िया, मेरी माँ से मिली है मेरे को और मैंने देखा है करके, ऐसी बढ़िया बात बताओ तो सही, कई धरती से समय लगा दिया, कहेगा देखा कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण सारण, तो भाई जी वहां लड़ी शुरू हुई कि नारायण नारायण नारायण नारायण, अब लोग भी है ना आप देख लेना मोटर शुरू हुई नारायण नारायण नारायण, आदत हो गई, ऐसे आप आदत कर जाओ, भगवान का नाम लेकर जाओ, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, एक वस्तु से बात गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, अक्षरों का ज्ञान होगा तो बड़ा बिना उसे कैसे पढ़ोगे। मैंने कहा ऐसा पढ़ने में कोई भी शर्म नहीं, सभी बड़े बूढ़े पढ़ सकते हैं। अब लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं है उसके सामने कर दो कोई नहीं लिखा का उसको कैसा ही कहो तो कुछ नकल कर देगा, पर क्या लिखा है पता नहीं, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं बता देगा क्या अक्षर का ज्ञान हो बता देंगे लिखा है। तो ऐसे अक्षरों का ज्ञान कम से कम अपने पास पड़ोस में रहने वाले, मिलने जुलने वाले, प्रेम रखने वाले सबको अक्षरों का ज्ञान है, अपना भाव लिख सके, पढ़ सके। कागज आवे तो पढ़ने में कहाँ जाए, गांव में पत्र कागज आ गया साहब, कागज आ गया गांव में काम पड़ा एक कागज आया तो उसे किसको पढ़ावे, उसमें एक पंडित जी थे पढ़े लिखे थे तो दौड़ा गया गांव में, कहा जाता अरे अरे पत्र आया कागज आया कागज वो पढ़ाना है क्या लिखा है पंडित जी पढ़ाने के द्वारा, अरे पंडित जी बीमार है कि बीमार होती क्या मेरे कागज तो पढ़ देंगे, अगले अरे वो तो मर गए कि मर गया तो क्या है मरने पर कागज नहीं पढ़ते, मूर्ख कहेगा मरने पर पढ़ते हैं वो महाराज आमने में पढ़े थे यार पंडित जी पढ़े, अरे क्या करता है अल्लाह करता है अरे यहाँ से फिर पंडित जी को कहता हूँ पंडित जी हमें कागज पढ़िए लो पढ़ साथ पढ़ो पढ़ लेगा, अरे मर गए तो मर गए तो कागज नहीं पढ़ते मोहन ले ली, अरे मोहन नहीं मर गए तो मरना तो पड़ता नहीं आंखें भी शांत हो मारे ये कागज है ये, अरे ये देखते नहीं देखना ही बंद नहीं कर दिया पढ़े पढ़े क्या सोचते अरे सोचना ही बंद कर दिया सुनो सुनना ही बंद कर दिया देखो तो उसे देखना ही बंद कर दिया क्या हुआ ये मगर कहेगा क्या हल्ला करता है ये तो मर गए इसे सिद्ध क्या हुआ ये मरने पर आंख नाक और कान और मुंह और बंद और हाथ कुछ काम नहीं करेंगे उठ गया है शायद अकेला सब मट्टी पड़ी है तो पढ़े लिखा एक दिन वो पहुंचा एक पहुंचा मेरे खेत जाना है जल्दी है पढ़ दो क्या आया है ये जाना पड़ेगा आपको आप पढ़ लो आप उत्तर दे दो बहनों बन बोली आप उत्तर दे दिए पढ़ रहे साधारण सी से हिसाब सीख लो साधारण सी से पढ़ना सीख लो हिंदी पढ़ लो बहुत कम चलेगा नहीं पढ़े हो तो पढ़ बता दे रामायण का पाठ हो रहा है अब बैठ बैठ सुनते बूढ़े बूढ़े बड़े प्रेम से सुनते हैं पढ़ेंगे अब पढ़ने वाले आनंद लेते हैं तो पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है बड़े बूढ़ों को भी पढ़ाओ बालकों को भी पढ़ाओ जवानों को भी पढ़ाओ पढ़ाई की कोई उम्र नहीं क्या उम्र नहीं पढ़े हरी उम्र पढ़ाई अक्षरों का ज्ञान हरी उम्र बाल्यावस्था होते हैं पढ़ना चाहिए ही खास अनिवार्य पर सब पढ़ो बीकानेर में यहाँ रात्रि पाठशाला चलती थी आजकल चलती है नहीं पता नहीं चलती है तो रात्रि पाठशाला चलती दिन में काम धंधा करो रात में पढ़ाई करो जो पढ़े लिखे नहीं है गांव में पढ़ाई करो गांव में साक्षर बन जाए तो गीता प्रेस की सस्ती पुस्तकें पढ़ सकोगा तो पढ़े लिखे नहीं तो क्या करोगे पुस्तकें बहुत सस्ती है सर बहुत बढ़िया बात है पढ़ो ये पढ़ना चाहते ही अरे पढ़ना नहीं आता बड़ी लज्जा की शर्म की बात है बहनों आप लोग पढ़े लिखे दूसरों को पांच सात दस पंद्रह को पढ़ा दो आपका ऋण उतर जाएगा ऋण आप पर कर्जा है किसी ने आपको पढ़ाया है तो कोई किसी को आप भी पढ़ाओ अब पढ़ाने वाले को तो पढ़ा नहीं सकते ऋण कैसे उतरेगा बताओ पढ़ाने वाले को पढ़ा सकते तो किसको पढ़ाओ जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ाओ पांच दस पंद्रह बीस को पढ़ा दो आप सब एक समझो आप पढ़े और पढ़ाते नहीं हो ऋण होगा तेल देता नहीं प्रदा जो मूंगते नहीं उसका जो भगवान की दी हुई देवताओं की दी हुई चीज को खाता है काम में लेता है उनको नहीं देता वो चोर होता है तो पढ़ाई आपने तो कर दी और उनको पढ़ाई कराते ही नहीं हरेक भाई बहन का कर्तव्य है अपने क्षेत्र में जहाँ रहो ऊपर रहो। अरे तिल्म पीने वाले तिल्म सिखा देते, बीड़ी सिगरेट की बीड़ी सिखा देते, मदिरा पीने मदिरा सिखा देते, गीता पढ़ने को गीता सिखा देते। तो पढ़ा हुआ पढ़ना सिखानी चाहिए आपको, अच्छी बात है। इस तरह ध्यान दें, 10-15-20 को पढ़ा दो, एक व्यसन छोड़ो, चले में तंबाकू कोकन ये नहीं पढ़ना है, हमें कॉफी नहीं पढ़नी, कभी पीना नहीं है, चाय भी नहीं पीना है। मदिरा महान पाप, मदिरा पीना महान पाप, घोर पाप, सबसे सबसे बड़ी हत्या ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या है। उस पाप लगता है मदिरा पीने से, और गर्भपात है दूरा पाप लगता है। पाप से बचो बहनो, पाप से बचो, प्राण निकल जाएगा पाप साथ में चलेगा। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके धन कमाया, धन तो रहेगा यहाँ, झूठ कपट बेईमानी जमा होगी भीतर, धन तो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे भीतर का पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। समझदार कहलाते बात, ये बड़ा समझदार चलता पूछ जाते, लखपति बढ़िया थोड़ा जा रहा, लखपति बढ़िया वो लख तो यही रह जाएगा। पाप पाप बाहर से गलिया साफ करके खास दीवानी खाना बैठने की जगह उसमें इकट्ठा कर दिया, बाहर ना फट देसी। देखो हमने बाहर सफाई कैसी करी, बाहर तो सफाई करते रहे हो क्या पता, बाहर धन का पहले वाह हो गया, भीतर जहाँ रहते हैं वहाँ गंदगी गंदगी पैदा कर ली। राम राम राम राम राम, सावधान नहीं पाई। साथ में चलने की चीज को शुद्ध रखो, शुद्ध कमाई को खाओ। आज करते हैं दो नंबर का चीज हो तो खाते हैं, एक नंबर का व्यापार में लगाते हैं। दो नंबर कर खाना, एक नंबर का नहीं खाना है, पाप कैसे लगे, एक नंबर का पाप नहीं लगेगा। इस वास्ते दो नंबर व्यापार में झूठ खबर बेईमानी वो खाएंगे, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले पानी। याद विषम तादृशी, याद विषम भक्षी चानम बुद्धि तादृशी, जैसा अन्न खाता है वैसी बुद्धि बनती है। तेल का दीपक खाओ वो अंधेरे को खा जाता है, तो पान पैदा हुए काला का काजल पैदा होता है, जैसे खाओ वैसे पैदा होते हैं, जैसे अन्न खाओगे वैसे मन पैदा होगा। अच्छी अच्छी बातें सुन आप समझ नहीं सकती, मेला हो गया अंतर कृपानाथ, वो ज्ञान प्राप्त करो, परा का हक मत आने, सावधान रहो, सचेत रहो, सचेत होना शास्त्र से, शास्त्र पर सर्वेश लोचनम शास्त्र, शास्त्र दृष्टि है, जिसे नहीं हो अंधा तो अंधे उगला दी है। इस तरह से भाइयों से बहनों से कहना है, अपने सच्ची अच्छी पुस्तकों का प्रचार करो, भक्तों के चरित्रों का प्रचार करो। आपसे प्रार्थना करता हूँ, ध्यान देना भाई, गीता प्रेस की सस्ती पुस्तकें एक एक दो दो सब शेर तक बढ़ा, एक दो दो तीन दिन पढ़ने के लिए दो, पढ़ा नहीं के लिए पढ़ा, बाकी पढ़ लिया हाँ ये था बिजी दीजो, पढ़ने के लिए बिजी दीजो। पुस्तकों के दान से उतना महत्व नहीं होगा जिससे इतने होगा, देने में तो खर्चा लगता है, इसमें खर्चा नहीं लगता। पढ़ लिया लाओ दूसरी ले जाओ, ये पढ़ो ये लियो, इससे प्रचार बहुत हो जाएगा। लेने पर तो वो कर देगा अलमारी में कैद पुस्तक को, बड़ी बात होगा ऐसे बोले। इस बार बहनों को भी चाहिए अपने मोहल्ले में पुस्तक दे, वो पढ़ाओ, अक्षरों का ज्ञान करो कराओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो और पढ़ाओ। स्मरण हमारी भगवान का स्मरण करो और उसे भी कराओ, भगवान का नाम लो और उसे भी कराओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो और उसे कीर्तन कराओ, कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा। सच्ची बात है, कितनी बढ़िया बात, सुगमता से घर बैठे कल्याण हो जाए। सबको पढ़ाओ, सबको कीर्तन करो, भगवान नाम सुनाओ, टेपन सुनाओ, जो सत्संग की टेप आई है वो सुना, रोजिना एक दो टेप बजाने सुनाने घर वालों को, सब सिनेमा दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, महान गंदे गंदे जिसमें चित्र आते हैं, माँ बेटी बहन बैठा उनके सामने, राम राम राम, शर्म नहीं आती, ऐसे गंदे वो दिखाते हैं। तो कृपानाथ कृपा करो, भगवान की बात सुनाओ, भगवान की बात करो, अंतगण शुद्ध करो, अरे गंदा तो मत करो, कम से कम ढाई थाई सा कुत्तों का नाम तो छोड़ा है। आप भगवान का उदय करो, उपकार करो, सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संत निरामया, सबके सब कल्याण कर ले, अपना सबका उद्धार हो गया, किसी को दुख न मिले, सबके आनंद मंगल रहता रहे, अपने भाव शब्द हो, दुनिया होगी नहीं होगी आपका तो कल्याण होगा ही। ते प्राप्त मंदिर मामे व सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी रति है, आपका तो कल्याण हो जाएगा। एक आदमी गया घर पर, कुम्हार था, कुम्हार घर पर रोटी ला, रोटा के रहा उड़ा मेरे घर में, घर उड़ा को नहीं रोटी बना में कहा, वो हांडी लेकर गया, वो गांव में सब जानते हैं किसका बेटा है किसका पोता है, सब जानते हैं, अरे भाई मेरी हांडी ले लो और बाजरा दे दो, वो हांडी दे दी, बाजरा ले लिया, चार स्त्री को दे दिया, स्त्री रसोई बना दी। दूसरे तीन दिन मिलेगा, यार ये क्या किया तुमने, अरे क्या किया, अरे तुम्हारी हांडी चढ़ी नहीं, अग्नि अग्नि बुझ गई, हांडी चढ़ी नहीं, कि तुम्हारी नहीं चढ़ी हमारी चढ़ गई, भूखे बैठे थे हम तो, तुम्हारी हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ गई, मैं तो रसोई बढ़ गई, तुम्हारी हांडी फूट गई, हम क्या करें, उपकार करो, थारी तो हांडी चढ़ गई, जिसकी त्याई जोड़ी है फूट रही है वो फूटा, जिसका फूटा वो जाने नहीं, वो कहो तुम्हारी हमने ऐसा किया हमारी चढ़ी, तुम भी करो भाई, अरे लाभ हमने लिया तुम भी लो, ये आदत रखो, केवल अपना अपना अकेले विश्वास नहीं करना है, और उद्धार करना है तो और भी पढ़ाओ, आप पढ़ गए आपकी ढंडी चढ़ गई, अपनी बारी निकल गई, हमारी फूट हो गई तुम जानो हमारी ढंडी चढ़ गई, इस तरह से भी लोग पढ़ाओ, अच्छे गुरु सिखाओ, सत्संग में लगा दो, सत्शास्त्र में लगा दो, भगवान के चरित्र में लगा दो, भगवान के भक्तों के चरित्र में लगाओ, छोटे छोटे बच्चों को चित्र दिखाओ, राम जी वो यूं कर रहे हैं, अभी राम जी यूं कर रहे हैं, ऐसे चित्र में ही रामायण है, चित्र में रामा किताब छपी है, बच्चों में ये राम जी ही है, देख देखो देखो राम जी बच्चे, देखो राम जी होते, भक्तों का चरित्र पढ़ने लग जाए तो भक्तों का चरित्र जो कहानी पढ़ने में आनंद आता, बच्चे कहानी सुनते हैं, कहानी सुनो तो कहानी पढ़ते पढ़ते भीतर में भाव जागृत हो जाता है, भक्त बन जाते हैं, इस तरह बच्चों को भक्त बनाओ, किस तरह से पढ़ा करके उनको पुष्पों का प्रचार करो, सद्भावों का प्रचार करो, कब होगा अक्षरों के प्रचार से होगा, तो अक्षर आप सीखो, नहीं सीखाओ तो आप कर्ज डालो, कर्ज डालो कर्ज के लिए, पांच सात दस को पढ़ा दो कर्जा नहीं रहेगा, अरे जानने वाला जानावे नहीं तो जानना किस काम का, जानने वाला दूसरों को नहीं जाना है तो क्या हुआ, कुएं की छाया कुएं में ही रही, कुएं जितनी दीवार चला दे तो छाया और के काम आएगी, जैसे कुआ जल बिना खड़िया तो का काम, कुआ तो बहुत बनाया पर पानी नहीं है, अब क्या काम करे, चीज वस्तु रखे सो गए बैठे क्या करे उसका, जैसे कुएं पानी, ऐसे आप दूसरों को उपकार नहीं करे, आप पढ़े लिखे और धनी हो गया और उपकार नहीं करता तो कुएं रिश्ते कुएं में रही, कुएं से आती है अपने आपका धन है, आपकी विद्या है, आपकी जानकारी, आपकी बाधी, आप खत्म नहीं करता हूँ शास्त्र, तो भाई ऐसा नहीं क्यों कोशी मारा जाए, स्वर्ग जाने वाले क्यों साथ दे, मुक्ति में जाने वाले क्यों को मुक्त कर देता है, नरक में जाने वाले क्यों को नवे ले जाता है, आप मदिरा पीते और को पिलाते तो अकेला नहीं जाता है, अकेला साथ में लेकर जाता है, नरकों में जाने वाला भी अपनी मंडली बना लेता, तो उद्धार करने वाले भी अपनी मंडली बना लेता, चलो सत्संग होता हूँ कैसा काम है, कितना शुभ काम है, सर्वभूत हितेरता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, वैदिक लक्षण जी का किन करोगे कौन अच्छा हमें कथन लोका निरामया, सब लोग निरोग कैसे हो जाए, कहाँ जाऊ कैसे करूँ, उस वैद्य का कल्याण हो जाए, पैसा कैसे आओगे धनी कैसे कैसे आओगे, एक वेश था वो हो गया बीमार, तो उसका बेटा आया जो कमर में गया था, उसको बुलाया भाई अरे पीड़ा हो गई बीमार हो गया, तो डॉक्टर था वो बोला आ गया आज मधु आ गया कि मधु लगेगा, अब बेटा आ गया अब कई दिन रह रखेंगे लेकिन फीस मिलती रहेगी, ये पढ़ाई की बात, पैसा लेना पैसा हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, अरे भैया ये देखो टैक्स चुकाओ टैक्स, जो कमाता है उसको दान पुण्य से पुण्य लगाओ, गरीब हो रहे हो पढ़े हो तो पढ़ाओ, पैसा है तो किसी रोटी का प्रबंध करो, गांव में कोई गरीब घर हो किसी जाति का हो कोई वर्ण आश्रम हो उसको अन्न पहुंचो, अन्नदानम महादानम और विद्यादानम तत्वाधिकम अन्य रक्षण क्या तृप्ति यावत जीवन तो विद्या, अन्नदानम महादानम अन्नदान है महादान है, अन्न ही प्राणी नाम प्राणा अन्न से प्राण देते हैं तो अन्न देना प्राण दान देना है, अन्नदानम महादानम और विद्यादानम तत्वाधिकम, विद्यादान उसे तेज है अन्य रक्षण क्या एक बार है विद्या उम्र कमाएगा महाराज उम्र घर कमाएगा, उसको खुद को रोटी दे घर वालों को रोटी दे दी बनाकर प्यार करो कैसी बढ़िया काम हो जाए बड़ा भारी उपकार, इस वास्ते औरों को पढ़ाओ पढ़ाई में लगाओ अक्षरों को ज्ञान कराओ उसे पढ़ो, अभी रामायण का पाठ होने वाला है पढ़ी लिखी बनाओ बिना पढ़े जाओ वाले करे ये वही ये लिखी वो है ये बोलते हैं, रामायण का पाठ लोग पढ़ना जाएगा लिखना आता नहीं भरमा न आती रामायण का पाठ नहीं सब विश्वास ऐसा मौका मिले तो लाभ लो बोले तो राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट पीछे ही पड़ता है जो प्राण जाएगी छूट मौका है भाई समय चूक बिन का पछता नहीं का पछता तो किसी सुधार अपने तो लाभ ले हो कोई पढ़ा लिखा मिल जाए तो उसकी बात पूछो गुणवान मिल जाए तो गुण ले हो बड़े बड़े देव दवाया जाने दवाई पूछो उनको चाहे दवाई बताओ और बताओ चीज बताओ, हमारे हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी जानकारी थे वो जानकारी जो वो बताया नहीं भूखा मरतोड़ा मरिया गुण भरिया बांठा बांठा मैं ठाठा ठाठरिया, भूखा मरतोड़ा मरिया गुण भरिया, भर्तृहरि कहता है कि बुद्धारो मत्स्य ग्रस्ता अब प्रभा स्मय भूषिता अब वो बताता ने जी मंगल शोभा मेरे पास बहुत चीजें थी जो जानकार है उसे अभिमान है मैं क्या कम कहूँ ये क्या जानता है मैं जानता हूँ, इस अभिमान से जानना बंद हो जाता है भड़ियों घर में क्या भरे बताओ मैं जानता हूँ मैं पंडित हूँ मैं समझदार हूँ, कभी भी अभिमान नहीं करना जानना बहुत बाकी है उम्र भर जानते रहो जानना बाकी रहेगा जानकारी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहे। विद्या है जानकारी वही आ जाएगी, तो भर्तृहरि कहता है कि जो जानकार है उनमें तो आ गया घमंड थोड़ा सा जान लिया विश्वभर सहज रहने गर्व न आया थी वासुकी वासुकी नाग है उसमें जहर है वो फूंक दे तो मेरा दर्शन करते इतना जहर है पंजी में सकता है नीचे नीचे और बिच्छु को बिंदु का बिच्छू है नहीं होता है मेरे पास जहर है सर जहर है ये अभिमान थोड़े में होता है चलिए ज्यादा होने का अभिमान नहीं होता भरिया सो झिलके नहीं झिलके सो आधा मिल गई आई पार का बोलिया लदा चलते इधर सामने आ जाए ऐसा ज्ञान नहीं बोले जे तो सिर बने बोले ये नारायण स्वामी थे महाराज हमारे पंडित जी भी पढ़े थे उनके पास तो साधु साथ में रहे तो आपस में खटपट करे समझाए माने चुप जैसे बड़ी मंडली थी खुश चले गए एक नहीं तो कहीं कथा होती थी कथा में जाकर बैठ गए पंडित जी कथा कर रहे थे कथा हुई पूरी दिन बोले गए सफाई का अर्थ किया ऐसा तो बोले देखो ये पंडित जी महाराज ऐसा नहीं होता महाराज सब अशुभ उधर देखने लगे और उनका पिया विवेचन सब कह रही महाराज आ गई महाराज बड़े पंडित है तो अब पढ़े लिखे जो जानते ही अरे एक पढ़े लिखे होते नहीं तो वहां दिन कुछ दिन रहे कुछ दिन रहे हजामत करा ली स्नान कर लिया कपड़ा बन लिया भोजन कर लिया सभी वो मतलब हो गए तो विद्या अपनी विद्या कंठ है धन अंठे कंठ में विद्या आती है ना उसका पुस्तक देखो पुस्तक क्या है धन पड़िया तिजोरी में स्टेशन पर गया वो महाराज लाइन थी इल्जाम पर चला गया सवाल पकड़ लिया अरे छोड़ोगे क्या दोगे नहीं अपराध किया तो मैंने लाइन को उल्लंघन किया अभी इंजीनियर मर जाते हैं कि नहीं पकड़ लिया सर अरे क्या करें रुपया वाला 2 रुपया दिया सर छूट काम किया पर अंतिम में तब तो घर वही इंसानों पर लाखों पड़े क्या कहो मैं विद्या अंत अंत है विद्या कंठ ऐसे जो कंठ है विद्या वो काम आती है इस वास्ते सब भाई बहन पढ़ो फिर विद्वान बनो समझदार बनो कम से कम अपना भाव दूसरों को लिख सके। सरकार जो ये प्रयत्न कर रही है सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है साक्षरता अक्षर पढ़ो वो तो कहेंगे पुस्तक देंगे पेंसिल देंगे कॉपी देंगे ऐसा वो सहायता करेंगे। यहाँ कलेक्टर साहब ने खुद ने कहा था कैसा हमारा आयोजन है सब पढ़े तो बोलो सरकार सहायता करे कैसी बोझ की बात है जब हमारे ऊपर ना है आपस में एक एक को पढ़ाओ पढ़ा से प्रेम बढ़ता है प्रेम अपना पर बढ़ता है पढ़ेगा उसका गुण बोलेगा कृतज्ञ कृतज्ञ नहीं होगा हमने इसे पढ़ा उपकार पाया वह भूलता नहीं। एक बड़ा डाकू था डाका डाला क्या किया जाए तो एक सिंह पकड़ा हुआ था सिंह शेर को पकड़ रखा था तो लोग सब बैठ गए ऊपर और चारों तरफ बंद कर दिए दरवाजा और उस डाकू को रख दिया सामने 2 दिन का भूखा शेर छोड़ दिया शेर बाहर से गया जो महाराज लोकपुर अरे भूखा शेर और खाता नहीं बात क्या है डाकू को पूछ रहे शेर खाता नहीं शेर भूखा शेर अरे मनुष्य मिल गया मनुष्य का मांस बढ़िया होता अन्न से बढ़ता है किसी घास से बढ़ता है खाता नहीं तो बेचारे क्या बात है कि महाराज हम तो डाकू चोर जंगल में रहते हैं इस संग के कट गया कांटा यूं कर फिरे तो आया तो मैं गया तो इसे लिया वो कांटा निकाला तो वो इसको याद है कि मेरा कांटा निकाला था तो सिंह कभी मेरा कृतज्ञता होती है आपसे पढ़ेंगे आपके कृतज्ञ होंगे कितना बढ़िया काम होगा सिंह भी कृतज्ञता होता है वो कांटा सिंह है तो बड़ा बड़ा शूर भी कांटा निकाल ले कैसे निकाल ले दांत भी ऐसा नहीं होता हमारे जैसे दांत ही होंगे दांत भर दिन दांत मिल जाते हैं कांटा था होता लंबा लंबा आया खाने का कांटा छा होना कौन सा चार दांत भी पास बन जाए वो लंबे लंबे होते हैं उनका उसी कांटा नहीं निकाल सकता तो भाई उपकार किया हुआ जानवर भी मानता है तो उपकार किया तो मानेंगे प्रेम बढ़ेंगे नहीं माने तो मत मानो कोई परवाह नहीं अपने उपकार करो। उमा संत की यह बढ़ाई मंद कर तो करे भलाई मंद कर तो करे भलाई सब भलाई करो सबको सिखाओ ऐसे करो कितनी बढ़िया बात है सरकार मदद करती है अपनी साक्षर बनाओ से नारायण नारायण नारायण।